show. Life is music. Move the nation. The DJ Files. De Nederlandse Xanadu was hier vorige week te gast en we hadden het onder andere over haar upcoming releases op haar eigen label, Intacto Records. Releases op het label 100% Pure en Outland. Een heel aangenaam gesprek was het trouwens met een dame die duidelijk weet wat ze wil en daarom misschien een uniek soort van positivisme uitstraalde. Het was in ieder geval de moeite, het gesprek, de set die aan het gesprek gekoppeld werd en haar set in The Fuse achteraf was ook zeer oké. En het is dat laatste wat we nu eens gaan herbeluisteren. Dit is Xanadu in The Fuse. The DJ Files. Switch. We'll be right back. We'll be right back.

Thank you. Dat was dus een fragment uit de set die Xinedu vorige week, beter gezegd, speelde in de Brusselse Fuse. Switch loopt nog steeds tot 4 uur, wat betekent dat je nog 1 uur van ons te goed hebt. En dat uurtje krijg je van Peter Novak. De DJ.